Ura barrigan txoria, kalegri biltzen dira moruan, baita geu ere alegre gatoz tristegona gaitik neguan. Ura barrigan txoria, kalegri biltzen dira moruan, baita geu ere alegre gatoz tristegona gaitik neguan. Iaspaldi honetan pentsagen duan kalian huelte matia, etorri da eguna, pentsatako moruan, tristerik inor baldin badago gaur ondarruan, etorri gure gana debiliko zera geure moruan. Mutil gaiztia, egon da hitzen, ondarua koneska gaiztia, ondo batik.